15 mm voor maar 10,99. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Nu bij Eyewiz Opticians een tweede bril cadeau. Bijvoorbeeld een zonnebril met Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Eyewiz. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem op snurken.org. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een steekpartij in Hoofddorp is gisteravond een dode gevallen. Na een melding gingen hulpdiensten kijken in een woning, maar ze konden niets meer voor het slachtoffer doen. Kort na het incident is iemand aangehouden en de politie zoekt uit wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het kabinet blijft erbij om het eigen risico in de zorg met €70 te verhogen, terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer tegen is. Dat meldt Nieuwsuur. Een hoger eigen risico levert miljarden op als compensatie voor de hogere defensieuitgaven. Het plan dreigt vast te lopen, net als eerder bij het verhogen van de AOW-leeftijd. En koning Willem-Alexander kijkt tevreden terug op zijn bezoek aan president Trump samen met koningin Maxima. De sfeer was goed en we hebben erg gelachen, zegt hij. Tegelijk benadrukte hij dat hij ook duidelijk heeft kunnen maken dat ze het op een aantal punten oneens zijn. Wat die punten precies zijn, dat zei hij er niet bij. Gaan we naar het weer. Vandaag zowel zon als wolken. Het blijft zo goed als droog en het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files, als ze er staan. En ze staan er, Rick weet dan waar. Begin op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend-Zuid. 23 minuten vertraging over 11 kilometer. Dan de A16, Ridderkerk-Terbrechtseplein, Bijen-Terbrechtseplein. 1 uur en 17 minuten. A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 37 minuten. En we hebben natuurlijk nog die flitsmarathon deze week. Oh ja. Nu wordt er geflitst op de A6, Lelystad-Muidenberg bij Almere. 56,2. En de N245 in beide richtingen bij Schagen. 37,1. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke. Word ook wandel, kook

Maar dat doet hij toch altijd als het iets te heet onder de voeten wordt. Erg flauw. Dan AZ speelt vanavond in de kwartfinale van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk, en moet daarbij een 3-0 achterstand goed maken. Tegelijkertijd wacht zondag natuurlijk ook nog de bekerfinale tegen NEC. En de vraag is dus of AZ spelers gaat sparen. Trainer Leroy Echtold die reageert erop. Nou, dat we alle tweede wedstrijden gewoon heel belangrijk vinden. En wij hebben gewoon een hele goede selectie. En als er wat jonge jongens op komen te staan morgen, dat is voor hen ook een fantastische ervaring. Je wil niet met vermoeide benen tegen NEC in de bekerfinale staan. Dus al de afwegingen neem je mee wat het beste is voor over deze twee wedstrijden. Dus spaar je mensen voor de bekerfinale? Dan spaar je mensen voor de bekerfinale. Oh, dat is het, hè? Waar kies je voor? Ja. Waar zouden jullie voor kiezen? Ik zou toch voor het internationale gaan, denk ik. Ja? Ja, maar je hebt al 3-0 verloren. Ja, maar ja. Maar weet je, het is naar je supporters natuurlijk niet zo'n mooi signaal. Want aan de andere kant, als je nu de beker wint, dan speel je sowieso gegarandeerd Europa League volgend jaar natuurlijk. Ook waar. En dit is Conference League, dat is toch een treetje lager. Maar ja, ik denk financieel wel aantrekkelijker voor de club. De Europa League. Dat denk ik wel, ja. Ja, ze zullen ongetwijfeld een rekensom gemaakt hebben. Dat lijkt me ook, ja. Maar het zou het mooist zijn natuurlijk als het allemaal lukt. Als het allemaal lukt, ja. Bij Nieuws van de Dag ging het over Ursula von der Leyen. Dat is de voorzitter van de Europese Commissie. Oh, ja. Victor Vlam, we kennen hem wel. Dat is jouw spindokter natuurlijk. Spindokter van Rick. Nou ja, ik heb hem al nooit meer gesproken. Die had daar nogal een uitgesproken mening over. Dat deze ongekozen mevrouw ineens namens mij als ouder dit allemaal voor mijn kinderen gaat regelen. Daar word ik een beetje. Ik vind haar een van de meest verschrikkelijke mensen op aarde. Nou. Dat zijn we gelijk met die grote. Op aarde nog wel, ja. Op aarde zelfs. Nou. Victor die heeft altijd dat hij denkt, ik moet één keer per programma moet ik iets heel gek zeggen. En dan, dat valt op. Hey, de meest verschrikkelijke persoon op aarde. Ursula van der Leyen. 11:07, morgen. Neemtje is de kopje koffie. Tijd voor actie. Je moet nu snel naar je werk, want dat wacht niet. En je luistert 538. Samen met de ochtendshow. Ja, hallo Anton. Je had maar bij hallo. Gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen. Doe dit normaliter nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden oog in oog. Je had maar bij hallo. I'm the one.

Het lekkerste van Nederland. Wie is er niet gek op? Kaas? Stroopwafels? Daar kun je toch geen genoeg van krijgen? Nu nieuw, een XL stroopwafel met kaas voor maar 99 cent. En omdat we ook gek zijn op aanbiedingen, alle AH Zaanlander kaas 1 plus 1 gratis. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Hé, hey, die klus donderdag, hè? Stil. Hoor je dat? Nee. Niet? Nee. Het is toch niet om aan te horen, joh? Wat? Die ruitenwissers. Die piepen. Hoor dan. Welke piep? Ik moet echt een nieuwe bus. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De dag start vandaag met een mix van wolken en zon. In het zuidoosten is er kans op een bui en het wordt zo'n 18 graden maximaal vandaag. En hoe het er op de weg aan toe gaat, dat weet Rick. 61 files beginnen op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 30 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 27. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 30 minuten. En flitsers op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere 56.2. A12 Zoetermeer Den Haag 2.5. En de A27 Gorkum-Breda 31.5. Ja, ik dacht toch echt dat ik een punt hoorde. Nee, maar, we gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Weer dreigt een plan van het kabinet te sneuvelen. Volgens Nieuwsuur blijft het kabinet erbij om het eigen risico in de zorg te verhogen, terwijl er geen kamermeerderheid voor is. Dat was ook al zo bij het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. En met de enorm gestegen energieprijs in gedachten willen veel huishoudens switchen van aanbieder. Het zijn er nu 1,7 miljoen, dat blijkt uit onderzoek. 400.000 meer dan vorig jaar. En Iran doet over 2 maanden gewoon mee aan het WK voetbal, zegt FIFA-baas Infantino. President Trump had gezegd dat Iran beter kan wegblijven vanwege de oorlog. Maar Infantino die weet zeker dat Iran er in Amerika bij is. Oud-voetballer Marco van Basten wordt al langere tijd gestalkt door een verwarde vrouw uit Italië. Hij zegt tegen RTL dat ze ook foto's zelfs verspreidt van zijn partner Lisbeth. De stalker beweert dat Marco's vrouw bezeten is door de duivel en vreemd gaat. Als ook niet pamfletten op Van de week. Ja, in het Vondelpark. In de buurt. In het Vondelpark. Ja. Maar ook foto's waarop Marco van Basten te zien is met een andere vrouw. Nou, die heeft zij verspreid. Met een andere man. Oh, dat was het, ja. Ja, Lisbeth met een andere man. Maar ja, dat is onzin, zegt Marco. Want ja, je kan zo zien dat het helemaal niet mijn vrouw is. Dus die foto's slaan helemaal nergens op. Maar weten ze wie deze dame is? Ja, ze is opgepakt, toch? Oh. Ja, ze is aangifte gedaan. En Marco van Basten zegt van, ja, het is gewoon een patiënt. Het moet gewoon behandeld worden. En hou ermee op. Hij komt eigenlijk nooit in de media, van Basten. Niet in de roddelbladen. Nee, weinig, ja. Weinig. Hij is natuurlijk in Utrecht heeft hij heel veel horeca, samen met Barry Atsma. Oh ja. Oh ja? Die hebben, ja, nou ja, onder andere die Hal 22, die natuurlijk een paar maanden geleden ingestort is. Maar ze hebben ook bij de Harijnse Plas, daar langs de A2, hebben ze een nieuw horecapaviljoen gebouwd. Oh ja. Ja. In de binnenstad van Utrecht hebben ze een aantal zaken. Hij is al een beetje een mysterieuze kerel gebleven. Ja, nou ja, een groot voetballer die opeens moest stoppen en dus nu de horeca in is gegaan. Heeft hij ook ergens een pannenkoekrestaurant, of dat niet? Want volgens mij in Utrecht heb je een pannenkoekrestaurant, dat heet Hey Pannenkoek. Oh, dat kan, dat weet ik niet. Ja, dat dacht ik. In Italië dan zijn ze dol op huisdieren, want je hebt daar zelfs recht op betaald zorgverlof voor je zieke huisdier. Maar ook in Nederland zijn mensen dol op hun huisdier. 97% van de Nederlandse baasjes die ziet hun huisdier echt als familielid, soms zelfs even belangrijk als de rest van het gezin. En sommige mensen zeggen bijvoorbeeld vanzelfsprekend een wintersport af omdat de poes geopereerd moet worden. Oh. Ook geven we heel veel geld uit aan heel speciaal voedsel en luxe artikelen zoals, ik noem maar wat, een bomberjack voor de hond. Een bomberjack? Ja. Nou ja, dat gebeurt, ja. Nou, ik vind het kleding voor dieren vind ik echt zo onzin. Ja, ik kan nooit zo goed inschatten of een dier het nou echt... als het 2 of 3 graden is of een beest, zo'n beest die het dan koud heeft. Ik had zo'n dekje. Ook met, als het regent, dan moest hij een regenpakje aan. Maar was dat echt... Die hond die zwelt toch niet als het een beetje regent? Nee, maar het gaat stinken, weet je. Als hij echt zijkant is, dan gaat hij... En je hebt toch het idee dat hij ridderig wordt en een beetje... Ja. Onze hond wil niet eens naar buiten. Als hij ziet het regent, gaat hij weer naar binnen. Echt waar? Geen zin in. Maar hij moet toch piezen? Ja, nou, dan denkt hij, ik stel het wel uit. Dus ik denk wel dat... Nou ja, hij pist niet in de woonkamer, dus dan kan hij het wel ophouden. Maar hoe werkt het dan als het een paar dagen achter elkaar slecht weer is? Ja, maar dat is het nooit. Er is altijd wel even een droog moment waarop je even de hond kan uitlaten. Oké. Okay. Ah, een van mijn laatste honden, die was ernstig ziek. Die had kanker. En op een gegeven moment, toen zei die arts ook... Ja, toen had hij offerte gemaakt. €8.000 opereren, ja. En chemo en de hele kleren zo erbij. En dan ga je toch even denken. En toen heb ik toch gezegd, ja, doe het maar. En toen zei hij... Ik denk niet dat het zin heeft, want hij gaat het zeker niet over... Het gaat misschien een paar weken levensverlengend. Ja. Gekke is als bij... Ik had wel €8.000 dan bij elkaar geschraapt om het toch te doen. Ja. Ja. Bij mens zou je daar geen seconde over na hoeven te denken. Je zegt, nou, je moeder die is ziek, maar voor €8.000 kan je helpen. Dat doe je dan meteen natuurlijk. Ja, maar het zal je verbazen. Want maar 5% van de mensen doet een huisdier weg vanwege geldnood. Nou, bijvoorbeeld door zo'n dure operatie. Maar je moet het maar kunnen. Niet iedereen kan natuurlijk maar zomaar €8.000 betalen voor een operatie. Maar het is wel wat Flo zegt. Het is vaak onderdeel van een gezin. En dan is het. Het is een maatje. Ja. Maar ik ben wel even benieuwd hoe onze luisteraars hoe ver ze gaan. Het scheelt ook denk ik wel per huisdier. Een dennetje met een hond. Verder gaat dan met een konijn. Ja, dat... Ja. Dat denk ik ook, maar ja, dat zal ook verschillen, ja. Zeker als die Flappy heet. Laat even weten via 0909-30538... hoe jij dat in het verleden, of misschien nu nog steeds wel... Met de huisdieren hebt gedaan. Hoe ver jij gaat voor de huisdieren. Ja. We hebben net al een appje binnengekregen van iemand... die dus bijvoorbeeld zegt van, ik heb niet zoveel te besteden... maar ik vind het belangrijker dat mijn huisdieren eten. Maar het zit hem toch ook in het feit, dat hoor je toch ook heel veel... die gezondheidszorg voor huisdieren, dat is geen transparante markt. Dat is commerciële bedrijven zijn dat. En die doen gewoon uiteindelijk natuurlijk aan prijsopdrijving. Het is niet gereguleerd bij de overheid... hoe je huisdier kan laten verzorgen bij een dierenarts. En die huisartsen, of in dit geval dierenartsen... die weten natuurlijk precies... Ja, man. Mensen gaan die gaan heel ver om hun dier te redden. Ik denk dat die nog eens aan de overkant van de tafel kijken... en die denken van, als ik daar een traan zie, dan doe ik er nog 1.000 euro op. Ja, zeker. Ik zweer het je. Ja, als jij met je Porsche aankomt rijden bij de dierenarts, precies. Dan weet hij... Dan draaien ze de prijslijst even. Nee, ja. 0909-30538. Laat maar even weten. Wat heb je uitgegeven? Hoe belangrijk zijn de dieren voor jou? Gewoon even een klein onderzoekje onder ons. Mooi, ja. Ik vind het mooi als het gebeurt. Nou, ik denk dat iedereen het mooi vindt, toch? 0909-30538. De 538. Stemmenjacht. SB uit Bruinissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo en welkom in Stemmenjacht. Dankjewel. €40.000. Ja, dat is smak geld. Het ligt hier voor het grijpen. Ja. Je hoeft alleen even. Ik ben heel benieuwd. Ja, je hoeft echt alleen maar even de juiste naam te noemen. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. Heb jij huisdieren eigenlijk, Esme? Nou, ik zit toevallig het gesprek te luisteren. Mijn kat is 2 weken terug voor een totaal extractie van zijn gebit geweest voor €600. Zo. Dus dat hadden we er wel voor over. Ja, zie je. Je hebt het ervoor over. Ja, maar ja, het is ook zielig. Maar ben je ook verzekerd voor. Ja, maar dan moet je net zoals bij mensen, moet je weer aanvullend tandpakket hebben. Oh. En dat had je natuurlijk niet. Nee. Ach jee. Nee. Misschien kunnen we je een klein beetje tegemoet komen in de kosten met €40.000. Nou, dat zou leuk zijn, ja. Dit is de stem in koffer 10. Leuk. Leuk. Ja. Ja, wie zei dat? Leuk. Leuk. Ja, mag ik het zeggen of... Ja, mag het zeggen. Ja, dat is het spel. Nou, we dachten aan Hadewig-Minus. Hadewig-Minus. Oh. Wat is zij? Acteur, zangeres, alles. Ja. Een voice-over, dacht ik ook. Ja, doet zij niet het kruidvat? Ja, dat is zij toch? Ja. Ja, ze zit ook in Sleepers, die serie. Oh, ja, goed is ze daar, hè? We gaan vragen aan de computer of dat het juiste antwoord is. Het antwoord is... fout. Ah, ja. Oh, jammer. Ik hoorde die hartslag. Ik denk, zouden we dan nu 40.000 euro uit mogen keren? Maar nee, Esmee, Harry Minnes is niet het juiste antwoord. Ah, jammer. Nou, dan... Een reiskoffer. Nou, dat is sympathiek van je. Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Oké, hartstikke leuk. Alsjeblieft, veel plezier daarmee. En toch een mooie dag vandaag. Dankjewel, fijne uitzending. De 538 Stemmenjacht. Weet jij het wel of denk je het te weten? Meld je dan aan voor Stemmenjacht. Dat kan via de app van 538 of via de site. En wie weet word jij kandidaat op de radio en maak je kans op 40.000 euro. De hoofdprijs in Stemmenjacht. Armin van Buuren is dit. Nobody here knocking at my door. Catch me smiling. thing I love about me is you. Thing I Love, Max en Andy Grammer hier in de 538 Show. 12 minuten voor 8 uur, terwijl in de app en ook via de telefoonlijn hier echt één dierenverhaal naar het andere de studio binnenstroomt. Maar moeten wij niet gewoon dierenarts worden? Het is echt ongelooflijk, maar onze luisteraars, ik denk dat dit de diervriendelijkste ochtendshow van Nederland is. Ja. Als ik lees wat onze luisteraars allemaal over hebben voor hun huisdier. Marco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het even over dat mensen soms heel ver gaan voor hun huisdier. En ook de kosten die ze daarmee maken bij bijvoorbeeld de dierenarts. Jij had daar ook een voorbeeld van. Ja, klopt. Ik had in 2016 een agapornis op straat gevonden. Dat is een heel wat? Klein vogeltje. Oh, een agapornisie, dat is, ja. Ja, dat is een kromsnavel. Ja. Het is een kleine papegaai. En die was inmiddels al 10 jaar bij ons en die had eigenlijk al die jaren geen geld gekost. Ja. Yeah. En het was een beetje wat op een gegeven moment heel vaak met ons mee at. Dus die kwam gewoon op bord zitten en die snijde net zo goed met de maaltijd mee als wat wij zaten te eten. Ja. En die had dus mozzarella kaas zitten eten en dat stukje was te groot. Dus dat was in de krop blijven zitten. Ja. Oh jee. En ja, als dat er niet uitgehaald wordt, dan stikt ze en dan gaat ze dood. En dan probeer je in de buurt een huisarts te vinden, of tenminste een dierenarts te vinden die naar kan kijken. En dan gebeurt het altijd dit weekend natuurlijk, dus dan zijn er nog maar een paar plekken over. Dus we konden helemaal naar Utrecht rijden, naar dat academisch ziekenhuis daar, voor diergeneeskunde. Ja, en die weten dan in het weekend natuurlijk ook wel de rekening te presenteren. Maar wat was de rekening uiteindelijk? Ja, precies. Ja, die was bijna 900 euro. Zo, een stukje mozzarella. Door een stukje mozzarella. Maar hij is wel gered, de agapornis. Ja. Ze heeft het wel overleefd. Gelukkig. En dan op een gegeven moment dan zit je voor een keuze. Als je dan hoort wat het gaat kosten. En dan zeg je van, het is maar een vogeltje. Ja. Maar je kan het toch niet over je hart verkrijgen als een beestje natuurlijk al ruim 10 jaar bij je bent. En bij je komt kroelen en dat soort zaken. Ja, dan is het gewoon... dan kan je het niet over je hart verkrijgen als je hem moet laten gaan, om het zo maar te zeggen. Ja, een no-brainer in dit geval. Hij is er nog wel toch, hoop ik, het vogeltje of zo? Nou... ze is er helaas niet meer. Oh. Ze is een paar weken geleden is uiteindelijk overleden aan iets anders. Oh. Want ze had nog een gezwel. Oh, dat wisten we al langer. En daar is ze waarschijnlijk toch gewoon... Ja, en dan achteraf zeg je van... Had je dan die 1000 euro wel op tafel moeten leggen? Ja. Maar op dat moment denk je van... Ja, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Om zelf de stekker eruit te trekken. Nee. En nu is ze zelf overleden. En dan doet het alsnog pijn natuurlijk. Maar... Ja, dan is het wel vrede. Ik snap hem. Marco, dankjewel dat je even belde. We gaan naar Kiki. Goedemorgen, Kiki. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij hebt redelijk wat kosten gemaakt voor jou. Kom maar door met dat bedrag. Ja. Hier. Nou, 2.500 euro. Zo! En het is echt 2 dagen geleden ook. Heel recent. Want onze hond had voorste kruisband afgescheurd en een scheurtje in de meniscus. Dus toen kreeg ze een TPLO-operatie. 2.500 euro. Wat een geld. TPLO of zo heet het. En 2.500 euro. Het geinige van het verhaal is... We hadden net maandag onze auto verkocht. Dus we konden het zo doorschuiven. Nee. Maar goed, je doet het. Het is 5. Kijk, als ze ouder was geweest, had ik het niet gedaan. Maar als ze 5 is, ze moet nog zo lang. Dus je betaalt het. Maar het is wel een rip uit mijn lijf. Dat begrijp ik ook, dat nog. Ja. Kiki, dankjewel. We gaan naar Wendy. Graag gedaan. Wendy, goedemorgen. Oh. Goedemorgen. Hey, hallo. Wat gaf jij uit aan je huisdier? 7.000 euro. Zo! Hallo. Oh. En waar was dat dan voor? Of is dat bij elkaar opgeteld? Nee, dat was niet bij elkaar opgeteld. Mijn vriend belde net. Ben, je moet bellen, want we vragen een hele dure rekening op 538. Nou, ik ga bellen. We hebben 2 jaar geleden een Shetland pony gekocht voor ons zoontje. Ja. En die kreeg eigenlijk heel snel zandkoliek. En toen moest hij naar de kliniek in Utrecht. En daar is hij met spoed geopereerd. Zo, maar dat is, dan hebben ze zand gegeten, toch? Ja. Ja, hij had eigenlijk een ophoping van alles. We hadden hem nog maar 2 maandjes. Dus hij had heel veel wormen, heel veel zand gegeten, heel veel bagger. Dus ja, vandaar. Het was een hele dure rekening. En dat zit mijn vriend nog steeds heel erg dwars. Want dat was eigenlijk bijna zijn nieuwe auto die hij dit jaar pas heeft kunnen kopen. Ja, 7000 euro. Maar ja, het is een dier en uiteindelijk is het toch waard, denk ik. Ja. Ja, Leo is er nog steeds en hij doet het hartstikke goed. Nou, wat fijn. Dus, ja. Nou, dat is goed om te horen. Wendy, dankjewel. Dan gaan we even naar Dot. Dot, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook jij had een hoge rekening voor een huisdier. Over die 7 kom je niet. Ja, nou nee, daar kom ik echt ver overheen. Dan heb ik het wel over, zeg maar, zijn hele leven. Ja. We hebben een Bordeaux gehad. En we wisten wel dat dat eigenlijk een hond was die best wel wat zou kunnen mankeren, een gevoelige hond. Maar hij was echt heel gevoelig. Hij heeft echt alles gehad wat je maar kan bedenken. Ik denk, nou ja, ik zei net 30. Ik denk dat het wel zelfs over de 40.000, 45.000 euro komt. Wat wij in zijn leven hebben geprobeerd aan medicijnen, operaties. Hij had vocht achter zijn long, hij had een vergroot hart. Op een gegeven moment kreeg hij epilepsie. Daar kreeg hij pillen voor. Uit een knieband, een nieuwe kunstknie had hij. Hij heeft een maagkanseling gehad. Humane medicijnen, alles gaat op gewicht. En hij was 80 kilo. Zo. Dus ik denk 400 euro per maand waren wij kwijt. Sowieso alleen al aan zijn medicijn. Wow. Het zegt ook wat over jou, dat je een goed hart hebt. Ja, dieren gaan echt voor alles. En een rijke vriend. Nou ja, allebei gewoon hard werken en je geld weggeven voor je huisdier. We hebben ook echt nooit getwijfeld over iets. Zou je het weer doen? Ja, ik zou het zo weer doen. We hebben 2e hond gehad en die heeft het ook. Helaas is zij overleden aan kanker. Ja. En dat was uitgezaaid, zeg maar, in haar pootje. Maar in het begin wisten ze dat nog niet door alle onderzoeken. Ja. En toen hebben wij gevraagd aan de dierenarts, ja, wat nu? Ja, hij zei, het enige wat je nu kan doen is het pootje laten amputeren. Maar ja, kan ze dan nog verder leven? Ja, dat kan. Ja. Hij zegt dus, ik zeg, nou ja, en dan? Nou ja, dan kunnen we misschien nog kans hebben dat het niet uitgezaaid is. Dus wij hebben dat gedaan. En uiteindelijk heeft ze daarna nog, denk ik, 4 weken geleefd. En toen was het toch echt helemaal uitgezaaid. Hele ernstige vorm van botkanker. Dus was ze maar onderhand. Ja, ja. En ik zou alles zo weer opnieuw doen. Als ik ze daarvoor terug zou kunnen krijgen. En we branden elke avond nog steeds een kaarsje voor ze. Waarom dat ze dood zijn. Nou, dat is heel mooi. Ja, en dat is wel een mooi pootje. Dus ja, ik zou het zo weer doen. Maar goed, jij zegt 30.000 euro. Dot, dankjewel. Ja, we gaan even naar Margaret. Ja. Margaret, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Heb jij nog meer uitgegeven dan wat Dot net vertelde? Ja hoor. En dan maak ik een grove schatting. Maar goed, weet je, je begint een beetje. Een beetje heeft niet gevraagd om mij. Ik heb hem uitgezocht. Ja. Of wij hebben hem uitgezocht. En helaas had hij meteen al binnen een paar weken had hij dus allergie. En een hoop onderzoeken laten doen. Het is een bulldog. Een Engelse bulldog. En dan weet je, zeg maar, dat je een hond niet kan nemen met problemen. Ja. Maar alles wat een hond kan en mag mankeren, had hij. En, maar ja, desondanks, wij weten dat hij geen pijn heeft. Maar wij moeten iedere maand met hem naar de dierenarts. Ik noem het een goudspuit. En daar krijgt hij dus een spuit, die is 800 euro. Zo, elke maand? Ja. Ja, elke maand. En hij heeft iedere dag heeft hij medicijnen. Ja. Zo'n flesje kost ook rond 200 euro per maand. Maar het is ook nog eens kinderzorg. Iedere dag moet je hem wassen met zijn voetjes in bad. Het allemaal maar op. Maar Margaret, wat heb jij uitgegeven al aan de hond? Aan deze hond, alleen aan deze hond. Hij is nu, in januari is hij 7 geworden. Ja, ik denk, het was een grove schatting, 45. Maar ik denk eerder dan we naar een halve ton als we er overheen gaan. 50.000 euro? Ja, absoluut. Mijn hemel. Ja. Maar ja goed, als je iedere maand zo'n spuit moet laten zetten van 800 euro. Jeetje, Mina. Ja, dat klopt. Maar goed, van de andere kant, kinderen kosten nog meer. Sorry. Dat is wel maar. Nee, maar het is gewoon onvoorwaardelijke liefde. En je krijgt gewoon liefde van terug. Ja. En dat is onbetaalbaar. Ja, nou ja, dus gelukkig kunnen wij het, hè. Dat wil ik ook wel even voorstellen. Ja, ja. Want als je het niet kunt, dat lijkt me heel erg om dan een hond in te moeten laten slapen daarvoor. Hoe heet de hond? Moos. Moos. Moos, ja. Moos, ja. Een dure hond, maar wel een hele lieve, hoop ik, Marcus. Ja, ja. Nou, voor ons is je absoluut de liefste buldog die er bestaat. Nou, dus, fijn om te horen. Leuk dat je even belde. En een ai voor Moos. Dank je, we zijn een fijne uitzending. Dank je wel. Oké, goed door. Ja, we zouden hier echt een hele uitzending mee kunnen vullen met verhalen die zijn binnengekomen over hebben. Als je ziet wat er wordt uitgegeven aan. Maar de conclusie is wel, als je veel geld wil verdienen, moet je dierenarts worden. Ja. Het is 2:08 in de 538 ochtendshow met muziek van Direct. Boomfall. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. Says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. All my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we